إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati Fatir. Jana tulisimamia katika aya nambari 10 na leo tutaondokea katika aya nambari 11 katika surati Fatir. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Fatir aya nambari 11, Allahu wallahu khalaqakum min turabin ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله خلقكم. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba Allah ndiye aliyekuumbeni, khalaqakum, amekuumbeni nyinyi min turabin, kwa udongo. Wallahu khalaqakum, na Allah amekuumbeni min turabi, kwa udongo. Wallahu khalaqakum min turabi, Allah subhanahu wa ta'ala amekuumbeni kwa udongo, kuonesha ya kwamba asili ya mimi na wewe ni udongo. Kwa hiyo mwanadamu na Nabii Adam alayhi salam ameumbwa kwa udongo. Sisi sote asili yetu inatoka kwa Adam alayhi salam, na kama Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema katika baadhi ya riwaya, kullukum li Adam wa Adam min turab inna akramakum inda Allahi atqakum, kwamba nyote nyinyi, kullukum li Adam, nyote asili yenu ni Adam, wa Adam, na huyo Adam alayhi salam min turabin, ameumba kutokana na udongo. Lakini hali hii ndio hali iliyokuwa kwa mwanadamu yoyote, asili yake ni udongo. Kwa hiyo hakuna aliyekuwa mbora juu ya mwingine isipokuwa kwa jambo moja tu, attaqwa. Inna akramakum inda Allahi atqakum, wallahu khalaqakum, na Allah amekuumbeni min turabin. Amekuumbeni kwa nini? Amekuumbeni kwa material ya udongo. Sasa kutaka kutoa maelezo marefu ambayo kwa muda wetu mfupi, kwamba udongo huu ulikuwaje na ukawaje mpaka ikawa Nabii Adam ameumbwa kwa udongo huo. Kwa hiyo hapa tutosheke tu min turabi, lakini huu turabi una maelezo marefu kabisa. Wallahu khalaqakum, ana Allah amekuumbeni min turabi, kwa udongo. Tulisoma juzi kuhusu habari za malaika, tukaona kwamba malaika wao wameumbwa kwa material ya nuru, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mama Aisha radhiallahu anha, anasema khuliqatil malaikat min nur, malaika wameumbwa kwa nuru. Ama majini wao wameumbwa min marij, min nari, min ma, min marij, min nar, moto ambao mfumo wake kama moto unaunganisha vyuma, sema moto wa welding. Sasa binadamu sisi tumeumbwa kwa udongo, na hapa Allah anathibitisha wallahu khalakakum, na Allah amekuumbeni nyinyi min turab, kwa udongo. Thumma kisha min nutfatin, kwa tone la manii. Thumma kisha min nutfatin, kwa tone la manii. Kwa hizi ni zile hatua ambazo mwanadamu amepitia katika kuumbwa kwake. Asili udongo, lakini baadaye ikaja sasa mimi na wewe ni totokana na tone la manii, lakini asili yetu ni udongo. Thumma kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala min nutfatin, akakumbeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa nutfa. Nutfa imekusudiwa hapa aimaniyu manii. Hapo ukisema manii, kila mtu taban ajua nini maana ya manii. Anasema thumma min nutfatin, kisha Allah amekumbeni kwa manii nutfa. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake kwamba min hadhihi nutfa, katika nutfa hii ambayo ni hayo manii, kuna jambo moja la kushangaza sana, wal gharib, na ni jambo la kushangaza, anna hadhihi nutfa qalila, haya manii au ile tone la manii inakuwa ni dogo au yanakuwa madogo kabisa kabisa. Lakini angalia maajabu yake, wametaja maulama, yathkul ulama utib, maulama wanohusiana na mambo ya sayansi ya udaktari, tibbi, udaktari, wao wameeleza kwamba annaha tashtamalu ala malayini min alhayawanat, kwamba tone la manii ndani yake kunapatikaniwa milioni ya alhayawanat, kwa maana spams, kuna spams milioni katika tone hili moja la manii. Cha ajabu ni kwamba wa hadhihi alhayawanat allati yaz'amuna annaha malayin wa huwa alam minna bidhalika la yasluhu minha illa wahidun fil ghalib. Spams ziko in terms of millions katika manii, lakini moja tu, spam moja tu ndio ambayo inopenya kwenda katika fuko la uzazi la mama mtu, na Allah akipenda wanaweza wakapenya wakaingia katika fuko la uzazi la mama mtu wawili, wazaliwa watoto mapacha. Akipenda Allah na watatu wanapenya wanaingia, na wakiingia tu katika fuko hilo la uzazi, wataalamu wa mambo ya reproduction, mambo ya uzazi, watu magaino hawa, wanatuambia kwamba begu ile spam huyo moja akishaingia tu, basi fuko linafumba pap, hizi nyingine zote milioni ya spams zinakwenda na maji zinakufa. Sasa hili anasema shekhe min algharim, yani ni katika jambo la kushangaza kabisa, spam milioni moja tu ndio inabahatika kuingia, au mbili au tatu wanazaliwa watoto, au sometimes unaweza kukuta kwamba mama mtu amejifungua watoto wanne. Ni kwamba spams walioingia katika fuko la uzazi la mama mtu ni wanne. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema amekumbeni kwa ametuumba sisi, amekumbeni kwa udongo na biadam, kisha thumma min nutfatin. Kwa nini amekumbeni kwa manii, ambayo manii hayo bila shaka ni kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen rahimahullah, manii haya au tone hili ni tone ambalo kwa kweli ukiliangalia kwamba jinsi lilivyo ni kitu ambacho hakir, yani hakiri, kitu hakina thamani. Kama mtu atakuwa yameingia katika nguo yake, basi anaona kinyaa, anajinyanyapaa mtu. Nini? Tone la manii ambalo ndio lomuumba yeye limeingia katika nguo, ananyanyapaa mtu. Hapa pana hikma kubwa kabisa ya kwamba mwanadamu haifai kuwa na kiburi. Kumbe asili yako manii, kiasi ambacho yakiingia katika nguo yako wewe mwenyewe unaanza kufanya kinyaa kinyaa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala thumma min nutfatin, kisha akakumbeni nyinyi kutokana na nini? Nutfa bimaana manii. ثم كشا أنا سما جعلكم أزواجا الله سبحانه وتعالى أكفنيني أزواجا مو من أزواجا أزواجا كمان ذكورا وإناثا ونوم ونواك يعني male and female هي أزواجا يهابا بمعنى إكبتكنيوا إلى اعتبار الجنسين الذكر والأنثى mwanamke na mwanamme hawa ndio ambao wanaozaliwa wakizaliwa basi ima atazaliwa mtoto wa kiume au atazaliwa mtoto wa kike almuhimu katika mambo ambayo Allah mwenyewe anapenda kiasi cha kumfanya mwanadamu akumbuke kwamba ameumbwa kutokana tena na mali na kwamba yeye amekuwa mwanamme kazaliwa mwanamme basi Allah ndio alokuwa amekuchagulia hilo thumma kisha ja'alakum azwajan yani kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakufanyeni mke mume mke dhukuran wa inathan dhakar wal untha uhai unakwenda dhakar wal untha thumma ja'alnakum azwajan kisha akakufanyeni mwanamke na mwanamme lakini mtu anaweza akauliza swala au wanasema akaraise issue lakini mbona kuna wengine wanakuwa intersex kwa maana dume jike jike dume inakuwaje na hapa wanasema yeye anakuwa anafuma jaaja jaalakum akakujalieni kuwa aswaja katika elimu ya fikihi ya Kiislamu na kisheria kuna watu wanaitwa al-khuntha al-khuntha amefasiri ibn qudama katika kitabu chake al-muqni na vile vile imam an-nawawi katika al-majmu' al-fatawa kwamba al-khuntha ni nani Allah anasema anakum amekufanyeni ja'alakum azwaja lakini kuna wale ambao wanakuwa jike si jike dume si dume hawa naitwa khuntha ابن قدامة كتك المغنى نسيما والخنثى قسمان وخنثى واكو سمبول بيلي وخنثى غير مشكل وخنثى أمباي ألقوا هانا أتاتا هانا أتاتا كيسي أمباتشو إنبين مبكوات وأوميزة كيجوا وهو الذي يتبين أمره نيولي أمباي jambo lake liko wazi limebainika wa khuntha mushkil na kuna khuntha wa pili huyu ni mushkil ana utata wa huwa alladhi na yule ambaye la yatabayyana amruhu jambo lake haliko sawa kivipi labda tumwangalie imam nawawi atatoka sawa katika kauli ya ibn qudama imam nawawi katika majmuu al-fatawa anasema الخنثى إن كان له فرج فرج الرجال إكيوا أنا أتوب ومنا مم بس والنساء كما أنا أتوب ومنا مك فإن بال من أحدهما دون الآخر حكم له به ممانع kwa kumbe ukisikia khuntha ni yule ambaye mtu amezaliwa na tupu mbili ya kike na ya kiume kwa hiyo dume si dume jike si jike Imam Nawawi anasema ikiwa huyu amezaliwa tupu ya mke ana njia mbili na akawa anapokwenda kujisaidia haja kubwa hiyo haja ndogo ikawa ile haja ndogo inatoka katika sehemu moja tu ima inatoka katika sehemu ya utupu wa mwanamume au inatoka sehemu katika utupu wa mwanamke sasa huyu moja kwa moja hukumu yake anapelekwa ile sehemu ambayo ndio haja yake ndogo inatoka natoka nini huyu bwana kila siku akienda haja ndogo basi ni hali ambayo inatoka katika sehemu ile ya mwanamke kwa huyu apewa hukumu kwamba ni mwanamke, hukumu za kike apewa, kwa hawezi akaswali kwa wanaume. Bwana wewe khuntha vipi? Mtu anaona bwana wewe khuntha kwa mujibu wa ulivyo ni kwa wewe. Kwa sababu ukijisaidia haja yako zote inatoka katika sehemu hiyo. Na kama itakuwa mwanamume inatoka katika sehemu ya mwanamume, basi anahukumiwa kwamba ni mwanamume. Anasema Imam Nawawi katika Majmu' al-Fatawa, wa in bala minhuma jami'an, lakini ikiwa huyu mtu apata haja ndogo katika sehemu zote mbili, ya kike na ya kiume, au lam yu'lam, au itakuwa ni mtu ambaye hajulikani, huyu anapata kwenye ya kike au ya kiume, basi huyu atakuwa ni mushkil, yani ile khuntha yake ina utata. Almuhimu ni kwamba Allah ametuumba wanawake na wanaume, lakini vile wako hawa ambao wanaitwa khuntha, mtu asiyaka akawa katika hali ambayo ana raise issue, mbona kula makhuntha? Sasa huyu ana hukumu zake nyingi za kisheria na za kifikihi, mambo ya kusali, ana hukumu nyingi katika mambo ya mirathi, ana hukumu nyingi. Almuhimu, hili ni suala la kifikihi, hatutoliingilia huko ndani. Lakini kuna kitu chengine vile vile ningependa kukiweka wazi, kwamba khuntha ndio tushamjua, lakini kuna neno linafanana kama hili, khanithu. Je, ni nani? Unaweza ukenda mbele za watu unasema unataka kuzungumza khuntha, lakini ukasema khanithu. Sasa hii ni kitu chengine, shay'un akhar. Ukisema khanithu ni shay'un akhar, ni kitu chengine, na ukisema khuntha kama vile ambavyo ulivyokuwa tumemweleza. Ama huyu khanithi, sasa maulama wamempa katika tafsiri na maelezo kwa kifupi yafuatayo. Ukisema khanithu, al-khanithu ni mwanamme anayejifananisha na wanawake katika sauti, mwendo au tabia, huyu anaitwa khanithi. Sasa tofauti ya khuntha na tofauti ya khanithi ni kwamba khuntha ni hali ya kimaumbile ya kuzaliwa, lakini khanithi ni mwanamme, ni mwanamme ambaye ana tabia na menendo ya nani, ya kike. Kwa hiyo hii ndio tofauti kubwa. Wakasema wanazuoni ya kwamba hawa makhanithi yani kwa watu ambao wa visiwani huko, kutaja khanithi ina kliki kwelikweli. Mombasa huko ndo siseme amu khanithi. Sasa hivi wanageuza majina, wanapewa mashoga, shoga. Sasa makhanithi wako aina mbili, kuna khanithi wa kimaumbile, yani sio kujifanya, sio kujifanya. Yupi? Ni mwanamme mwenye sauti laini au tabia ya upole kama mwanamke, lakini bila kujikusudia. Huyo hata hana dhambi, maumbile. Tuseme maumbile ni biological law, masala ya sayansi ya kibiolojia, mambo ya kijenetiki, mambo ya kidna na mambo mengineyo, inampelekea kwamba mtu sauti yake inakuwa laini. Mwanamume mzima huyo, salamu alaykum, bwana vipi tena, jambo, karibu, asante. Dume na wengine wanakuwa katika hali ambayo hata akitembea mkono, vipi, jikaze, yani hawezi, ndio maumbile. Huyu ni maumbile. Wengine mpaka macho bwana, macho yameregea mwanamme. Kila ukimwambia kaza macho ndio anaregeza zaidi macho. Sasa huyu hana lawama, hanithi, lakini katika hali ambayo kumbe maumbile yake ndipo yalivyompelekea hivyo. Na kuna hanithi huyu sasa mwingine, huyu ni yule mwenye kujifanya, yani anajifananiza kwa makusudi na mwanamke katika mavazi, mapambo, sauti, mwendo, tabia, makusudi, sio maumbile. Kwamba mavazi yake yanakuwa ni ya kike kike hivi. Wanawake wanapenda sana kuvaa mavazi ambayo yalikuwa ya kushtua hivi, yani kumfanya mtu ashtuke au afutike. Kuna watu wanaume wapenda hivi, kwamba yeye avae nguo, basi ile nguo iwe ni nguo watu wote wamtazama hivi, wanasema macho balbu, huyu ana tabia za kike. Alafu makusudi atafuta nguo ile ambayo watu wote wanamwangalia yeye. Kisha mapambo, kuna wanaume vile vile wana kwa makusudi kabisa ajipamba. Anaweza akakaa kwenye kioo muda dakika 20-25 ajipamba tu, ajichana mara nyoka huku mara leke huku mara sauti. Watu wengine ni sauti zao ambazo original sizo zile, bali wana sauti za kike. Vipi? Kutokana na matendo yao ya kaumu Luti, moja kwa moja na sauti nao inabadilika, mwendo, tabia. Wengine ana tabia za kike, kwa maana anaitwa mtu hanithi kwa sababu tabia alizozichagua ni tabia za kike. Umbea umbea, ubuyu saa zote katika kunyoa, wasemaji hao. Kisha hii mambo ya kike, almuhimu huyu amekatazwa na ni haramu. Kwa hiyo kwa upande wa tofauti ya hanithi na khuntha kama tulivyoona, na saa nyingine inawezekana ikawa watu wakapewa jina la mahanithi ikiwa wameingia katika suala la twasema sasa usanii. Usanii gani? Kana salafu, walikuwa salafu, yusammuna min arrijali yughilluna muhandithin. Salafu walikuwa wale wanaume ambao wenye kuimba wanaghani, walikuwa wakiwaita mahanithi, muhandithun. Kwa hivyo ukimwona mwanamume kapanda juu ya steji, kazi yake kukata viuno, kuziba pua, sauti yake itoke katika hali ambayo nyororo nyororo, kajibandika manywele ya ajabu ajabu, basi huyo ajulikana inda salaf, masalafu wanamjua kwamba huyo ni khanithi. Sasa wewe mwenyewe tena utatafsiri wenyewe kwa bado wanasema ati wanaoimba mahanithi sio ndio salafu swale watuita hivyo. Mara nyingi watu wa sampuli hii ndio huonekana ati wana hadhi, ati ni wabora katika jamii, na mpaka upewa jina kwamba kioo cha jamii. Kwa hivyo kila mtu akipanda juu ya stage akiwa ile mwerevu wa kukatika viuno mbele za watu na kubana pua, aambiwa kwamba huyu ndio kioo cha jamii. Haiwezekani kaa kioo cha jamii. Na bil asifu shadid, na jambo la kusikitisha kabisa sana, wala si kidogo, watu sampuli hii mahanithi hawa walotajwa hapa, ati nao hufutarisha, na mashekhe nao wakaenda na vilemba vyao na vikashida vyao na makoti yao nini. Unajua sasa tunakwenda kumwombea dua tu, pengine Allah atamhidi. Hanithi kaandaa futari, waenda wewe shekhe mzima, haiwezekani.